सब लग जानी करूं प्रणाम जोर जोर पानी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं वो पुरुष नाम करने वाले तो भगवान है, स्त्री नाम करने वाली सीता जी है। श्री राम मय संपूर्ण शब्द सीताराम सीताराम सीताराम, ऐसे जन वो सबको हाथ पैर जोड़ कर नमस्कार करें। तो परमात्मा को सबसे पहले माना, जो जो ग्रंथ लिखे हैं जिन महात्मा ने जो जो लिखे सबने मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण तीन तरह का होता है, एक वस्तु निर्देशात्मक भी होता है, शेख पति नाम गुरु नाम सब यह है, और एक नमस्कार होता है, एक आशीर्वाद होता है। तो सबने नमस्कार किया है और ग्रंथ लिखे है तो प्रणाम सब करना चाहिए, परंतु भाई सबसे मुख्य परमात्मा है। हमारे जितने वंदनीय है आदरणीय गुरुजन है उन सबके ही उपासना ही परमात्मा है। जो अपना उद्धार चाहते हैं, जो अपना कल्याण चाहते हैं, उनको चाहिए कि भीतर से इस बात का अनुभव करें। एक परमात्मा का अंश है, एक प्रकृति का अंश है। प्रकृति का अंश है वो वंदनीय नहीं होता है, वंदनीय होता है परमात्मा का अंश ही, और कल्याण भी परमात्मा का अंश उसी में होता है। प्रकृति का अंश कल्याण नहीं होता है, और आत्मा से क्या कल्याण होगा, कल्याण नहीं। कल्याण तो स्वयं जीवात्मा का ही होता है, तो चेतन है उसका ही कल्याण होता है। तो जब चेतन के विवेक को पहले ठीक तरह समझना चाहिए। सत्संग करने वाले भाई बहनों को जब चेतन का दोनों का विभाग समझना चाहिए, समझकर ठीक अनुभव करें। शरीर है ये प्रकृति का है, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतना मन सहज सुखराशी, ईश्वर अंश मनैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मन शोषण इंद्रिया में प्रकृति स्थानी, मन शोषण इसमें इंद्रिया है, ये प्रकृति में स्थित है। तो हमारा स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर ये जड़ तत्व से बना हुआ है, ये प्रकृति का अंश है, और हम खुद परमात्मा का अंश है। यह सब तंत्र का विवेक करना चाहिए जो बहुत समुदाय कल्याण हो जाए। क्योंकि बाधा क्या लग रही है, मोटी मूल खास बाधा, कुछ जो वास्तव में संसार की चीज है उसको तो अपना मान लिया और अपने परमात्मा है उसमें ध्यान ही नहीं है। ऐसा नहीं परमात्मा के चीज को आदर निर्दार किया, ख्याल नहीं हम किसके अंश है क्या है, ख्याल नहीं किया और शरीर को मुख्य मान लेते हो। तो शरीर को मुख्य मानना है ये नीचे बताया गया। शास्त्र नास्तिक शास्त्र भी है जो उनका भी बात मान लाता है, वो शरीर को ही आत्मा मानते हैं, शरीर को ही। तो वे चार बात है, उनका मत मान्य नहीं होता, उदास मान्य नहीं है। गुरु जी का शरण गए तो भी पता है तुम्हारा स्वरूप देखो तो देखा, काश में देखा, मुद्रा में देखा तो अपना स्वरूप देखा तो उसको आत्मा मान लिया। आत्मा जो स्वयं हो स्वयं स्वयं वो परमात्मा है और स्वयं का ही कल्याण होता है, परंतु स्वयं का कल्याण जड़ के त्याग से होता है, जड़ के द्वारा कल्याण नहीं होता है। जड़ के द्वारा शुभ कर्म होते हैं, शुभ काम होते हैं, पाप और पुण्य दोनों तरह के कर्म जड़ शरीरों से साथ में मिले हुए होते हैं, परंतु कल्याण होता है चेतन कलर अर्घ निकलने से, वो जड़ के द्वारा कल्याण नहीं होता। पाप पुण्य सामग्री है, वो जड़ सामग्री उससे दोनों होते हैं, पाप और पुण्य होते हैं, पर जो कल्याण चाहता है अपना उद्धार चाहता है वो जड़ के द्वारा नहीं होता, जड़ के त्याग से होता है। तो शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। तीन बात सुनी, शरीर में नहीं हूं। इस वास्ते हमने एक पुस्तक पढ़ा कि साधक को कभी भी शरीर ही नहीं होना चाहिए, अपने को साधक बने उनको शरीर ही साधक नहीं है, साधक शरीर ही है, शरीर शरीर साधक नहीं, शरीर ही शरीर वाला जो चेतन। तो साधक को अपना स्वरूप निराकार मानना चाहिए, साकार ये तो ऊपर सूढ़ी है, मैं साधक हूं, मैं स्वयं स्वयं शरीर नहीं है, शरीर जड़ है, स्वयं चेतन है। तो साधक चेतन को ही मानना चाहिए, मैं चल साधन हूं, मैं साधक हूं, तो साधक चेतन ही होता है। इस वास्ते साधक मात्र को शरीर नहीं मानना चाहिए, शरीर ही शरीर ही शरीर को लेकर के नहीं, अपने शरीर और शरीर का भेद बताया तो शरीर को लेकर शरीर नहीं है, शरीर को नाम देकर हम उसको पहचान कहे क्या, इस वजह से शरीर कह देते हैं, पर वो शरीर ही नहीं है आत्मा, आत्मा शरीर भी नहीं है। शरीर में शरीर जिसका शरीर वो शरीर होता है, जो शरीर का तो ही है, स्वयं आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, मैं मेरी अंश हूँ जीवनों के, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो अविनाशी जीव है, वो अपना कल्याण चाहता है। तो सबसे पहले अपने आप को भगवान का समझना चाहिए, ये सब सबके लिए बहुत बढ़िया बात, मैं भगवान का हूं सच्ची बात है। उस समय अमृत से उतरा, अमृत जो है परमात्मा उसके आप में है, हम सब परमात्मा के हैं। गीता में यह जरा मन मोक्ष आये माम आश्रय रे, मेरा आश्रय रत्न करते हैं, तो आश्रय भगवान का ही रत्न करना है अपना, आश्रय शरीर का लेकर नहीं, शरीर का आश्रय नहीं है। शरीर बिना भजन कैसे करे, तो शरीर को साथ ले लिया, पर शरीर साधक नहीं होता, साधक शरीर वाला होता है। ये शरीर वाला नहीं है, स्वयं स्वयं परमात्मा वाला है। शरीर कहा जाए तो शरीर को लेकर शरीर को लेकर परमात्मा को लेकर है। मई वंश हो मई वंश क्यों मेरा अंश, परमात्मा का अंश सब है, परमात्मा के है और परमात्मा के अंश है। शरीर है माया का अंश है, ये प्रकृति का अंश है। क्षितिर पावक समीरा पंच रचति आत्म शरीर, ये पांचों से बना हुआ है आत्म शरीर। और हम है शरीर वाले, तो शरीर वाले तब होकर शरीर की अपनी जाति एक हो। जो धनवान आदमी होता है, गोमान आदमी होता है, पृथ्वीपति होता है, तो वो एक जाति होती है। जैसे धनजन है ऐसा जन ही धनवान है। यहाँ पर शरीर वाला कहलाता वाला ये जड़ नहीं है। ये शरीर से शरीर ही कहना होने वाला, जैसे धन से धन धनी होता है, गौ वजन को मान होता है, वे होता है जैसे नहीं है। ये माने नहीं, धातु अलग है, वो चेतन परमात्मा का अंश है। उसको कहा कैसे जाए तो वर्ण करने के लिए शरीर ही कहते हैं, उसको समझने के लिए। शरीर के अंश से नहीं, शरीर के कारण से वो शरीर नहीं है। शरीरधारी है इस वजह से शरीर कहा जाए, तो उपदेश रूप दिया जाए तो शरीर ही है, शरीर वाला है ऐसे कहा जाए। पर शरीर और शरीर वाला एक धातु नहीं है, धातु अलग है। वो चेतन है, ईश्वर आयुष जीव अविनाशी, ईश्वर आयुष है जीव। शरीर प्रकृति आयुष है, ये प्रकृति है, ये जड़ है शरीर। सूर सूक्ष्म कारण तेरे शरीर प्रकृति का अंश है, वो परमात्मा का अंश है साक्षात। अब उसको पहचानने के लिए शरीर के और क्या कहे, उसे समझाने के लिए शरीर कहे बिना और क्या कहे। इस वजह से शरीर कहते हैं, शरीर के कारण से शरीर नहीं है, परमात्मा का अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी अविनाशी क्यों कहा, क्या शरीर अविनाशी, ईश्वर का अंश जीव अविनाशी है। शरीर की तरह नाशवान नहीं है, चेतन है, जड़ नहीं है शरीर की तरह। अमल मल रहित है, शरीर मल रहित नहीं है। और सुख राशि सुखान दुख है, दुख है असत जड़ दुख रूप है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और सहज सुख राशि स्वभाविक सुख राशि, दुख है ही नहीं और जड़ दुख है। सत चेत आनंद है, असत जड़ और दुख है। वास्ते स्वयं सच्चिदानंद है, परमात्मा का अंश है। हम परमात्मा का अंश है, भाइयों से बहनों से सबसे कह रहा है कि आप परमात्मा के अंश है। ये मानना चाहिए कि हम परमात्मा का अंश है, हम प्रकृति का अंश नहीं है। शरीर धारण किया 84 लाख जोड़ी में गए, सब तेरे धारण किया, तो वो गुण संघ कारण गुण संघोष्य सदस्य जोड़ी जन सु उस जोड़ी में होने कारण गुणों का संघ है। ऊर्ध गति सत्वस्थ मध्य तिशति राजस अधो गति तमस, तो ऊर्ध मध्य अधिगति गुणों कारण होते है, स्वयं गुणों में नहीं है। शरीर स्थोर कहते न कहते न लिपते अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा एवं व्यय, ये परमात्मा का स्वरूप है। शरीर में स्थित वो भी न कहोती न कर्तृत्व नहीं है, लिप्तता भी नहीं है। इसको लिप्तता हम मान लेते हैं। 13वां अध्याय का 30वां श्लोक है, 31वां, अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा एवं व्यय, शरीर स्थो भी होते न करो न लिप्यते, न करोते न लिपेरे, दो है 32 33 जो चौथे उपसंहार है। तो 31वां श्लोक है ये। तो परमात्मा का अंश ये होता हो भी न करोति न लिप्यते, कर्ता पना लिप्त होना पना ये स्वयं का नहीं है, एक गुण का संग है, कारण गुणों का संगोष है सदस्य जोन सो उस देश योनियों में जन्म देने में कारण गुणों का संग है। तो शुभ गुण का सत्वगुण का संग करता है उर्व लोग में जाता है, रजोगुण संग मध्य लोग में जाता है, तमोगुण संग अधोगति में जाता है, एक गुणों का संग है। गुणों का संग नहीं हो तो गुणातीत है, गुणातीत है। 14वें अध्याय में से गुणातीत वर्णन है, तो गुणातीत है, गुणों से नहीं थे। अनादित्वात निर्गुणत्वात, अनादि होने से निर्गुण होते, अनादि होने से मतलब पैदा होना नहीं है, और निर्गुण से गुणों में बदलाव नहीं है। परमात्मा एवं व्यय अविनाशी परमात्मा का स्वरूप है। शरीर स्थूल बनते हैं न करो देर, शरीर में स्थित रहता हुआ भी मनुष्य सब जगह परिपूर्ण व्यापक है, तो शरीर में भी है, पर शरीर में तो शरीर से निर्लिप है, शरीर के साथ लिप्त नहीं है। इस बारे न करोते न लिप्यते, न कर्तृत्व इसमें लेप है, अशुद्धि नहीं है, कर्तापन भी नहीं है। शरीर स्थो भी बोलते हैं न करोते न लिप्यते, शुरू तो अलग है, शरीर प्रकृति का कार्य है, ये प्रकृति से अतीत है, स्वतः आप स्वयं शरीर में रहते हुए भी शरीर स्थो भी न करोते न लिप्यते, कथा लिप्त बना नहीं है, परंतु अनुभव हो कथा लिप्त बना होता है शरीर के साथ में संग करने से। कथा बना भी आ गया, लिप्त बना भी आ गया, तो ये शरीर का है, आपका नहीं है। शरीर स्थो भी कौन थे न करोते न लिप्यते, ये बहुत बढ़िया चीज है। आप लोग ध्यान दें, कृपा करें, ख्याल करें, शरीर स्थो भी कौन थे या न करो थे न लिप्य थे, शरीर में स्थित हुआ भी न करता है न लिप्त होता है। तो शरीर से ऊंचा उठने के लिए ये बहुत आधा श्लोक बहुत काम का है। शरीर स्थो भी न करो थे न लिप्य थे, करता नहीं मैं लिप्त नहीं होता है, शरीर में रहता हुआ शरीर में लिप्त नहीं होता है, शरीर के साथ लिप्त नहीं है, शरीर करता जो करता नहीं है, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता में नहीं मन्यते। ये अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला होने से अपने को करता मान लेता है, करता नहीं है आप, अरे करता ही नहीं है तो बहुत ऐसे होगा, जब क्रिया का करता ही स्वयं नहीं तो बहुत ऐसे होगा, तो बहुत नहीं होगा वो, न करो थे न लिखते थे, ऐसे हो आप। तो सत्संग करने वाले भाई बहनों को अपने को निर्गुण मानना चाहिए, हम गुण रहित है, गुण है प्रकृति से पैदा होने वाला, सत्व न गुण प्रकृति संभव, ये प्रकृति से उत्पन्न होता है गुण, और प्रकृति के साथ होने से गुण थी तब हम गुणों में लिप्त हो जाते हैं। तो अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हूं इति मन्यते, करता हूं ऐसा मान लेता है, इस वजह से कहा नहीं किंचित करोमति युक्तो मन्येत, तो नहीं मैं कुछ भी नहीं करता हूं ऐसा माने, शरीर स्थो भी कौन दे न करोते न लिप्यत, इससे बहुत बड़ा लाभ होता है। जो आदमी पाप पुण्य से ऊंचा उठना चाहता है उसको ये श्लोक ध्यान देना चाहिए, शरीर स्थो भी कौन थे न खोते और न लिप्य थे, शरीर स्थो भी न करो थे न लिप्य थे, न लिप्य थे होता यथा आकाश स्वरूप वायु स्वरूप हमारा थोड़ा सर्वानी भूतानी बोलता है, सर्वभूतानी कौन थे प्रति आदि मैं खोती हूँ, तो प्रकृति को जाते हैं तो प्रकृति के संग करने से प्रकृति में जाते हैं, शरीर स्थो भी न करोते लिप्यते, वास्तव में आपका स्वरूप कर्ता लिप्त होना पड़ा नहीं है, ये समझ में नहीं आवे तो ये मान तो ना चाहिए कि भगवान कहते शरीर स्थो भी मानते है न करो थे निप्य थे और जैसे ना अंक तो भाव बुद्धि जैसे लिप्य थे हाथों में से मान लो ना देने भी थे। 18वां अध्याय के 17वां श्लोक को जान दो। जैसे 30वें श्लोक में न करोति न लिप्यते बताया, इसी महिमा बताई 17वें श्लोक में, ये से न अहंकृतो भाव और बुद्धि ये से न लिप्यते, न करोति न लिप्यते, ये से न अहंकृतो भाव और बुद्धि ये से न लिप्यते, तो अभी जो मान लोग आंदोलन में वहां पाप पड़ने लगता उसको। जैसे गंगा जी है प्रवाह बह रहा है, अब कई गाय मर जाए कई ब्राह्मण मर जाए तो गौत्या पर मदद हो जाएगी, गौ मर जाए पाठ मा करके कोई ब्राह्मण मर जाए तो गौत्या पर मदद हो जाएगी गंगा जी को, और बहुत से खेत पी जाए हजारों लाखों आदमियों में जान बच जाए पानी पी कर जी जाए तो वो पुण्य भी होता। क्यों उसमें मारने की और रक्षा करने की भीतर भावना ही है, वो तो अपने दुख से बह रही है। अब कोई मर जाए कोई बच जाए कोई जी जाए ना पुण्य लगता है ना पाप लगता है, तो ऐसे ना हंग तो भाव बुद्धि जैसे नहीं पते तो ना तो अभी जमा लूंगा ना दे जाने भी देते अंक तो भाव नहीं तो ये बात नहीं है तो निवृत्त हो जाता है वो पाप रहित हो जाता है ऊंचा उठ जाता है। शरीर में रहता हुआ भी शरीर नहीं होता, महाराज विदेह कह रहे विदेह, इस बार जान की जो विदेह कहते वैदेही विदेह की पुत्री, राजा जनक विदेह है विदेह की पुत्री वैदेही, तो वह लिप्त नहीं हुए देव है देहधारी नहीं हुए, एक राज्य करते थे सब काम करते थे परंतु विदेह थे देह रहे थे। अपना अनुभव था ये, ऐसा ही हमारे भाई बहन सत्संगी है उनको अनुभव करना चाहिए कि हम देह नहीं है शरीर हम नहीं है शरीर हमारा नहीं है हमारे लिए नहीं है, तीनों बात है शरीर नहीं सही हमारा नहीं हमारे लिए नहीं, ये संसार का शरीर और संसार के लिए ही है और संसार जैसा है संसार सेवा के लिए है, हमारा संसार हम नहीं तो आप नहीं आपके लिए भी नहीं। जो ऐसा ज्ञान होता है उसके द्वारा परमात्मा का प्रेम होता है कि वो परमात्मा का मैं हूँ मेरे परमात्मा है तो परमात्मा के साथ प्रेम हुआ और शरीर के द्वारा सेवा हुई और सेवा करने पर सेवा का मातम भी अपना नहीं और शरीर में सेवा भी शरीर अपना लिए नहीं अपने लिए शरीर नहीं है, शरीर से भोग भोगते हैं तो पूरा पुरुष प्रकृति से ही भोगते, प्रकृति से होने से ही भोगता बनता है, प्रकृति स्थित रहे उसे भोगता नहीं बनता, शरीर स्थो भी करते ना करो देने लगे थे तो भोगता नहीं बनता है। ये तो बहुत आवश्यक है, अरे भाई को हम भगवान के हैं सूर रीति से इतना मान लेगा भगवान के हैं तो बहुत फायदे की बात बहुत लाभ की बात है, वो ठीक तरह समझ लेते हो तो मुक्त हो जाए तत्काल मुक्ति हो जा भी, क्योंकि वास्तव में हम शरीर के नहीं है, शरीर के साथ में संबंध हमारा माना हुआ है नहीं, अगर वह तो छूटेगा कैसे मरेगा कैसे, शरीर के साथ संबंध से शरीर सत्ता रहेगा वो तो वर्षों इतना वर्षों तक साथ रहेगा उतने वर्षों हो जाएगा बस वर्ष बाद छूट जाएगा, शरीर स्थो भी बोल दे ना करते तो आप अलग रूप आपका अलग है शरीर में से तो है भी आप में कर्तृत्व और लिप्तता आप में नहीं है, इस वास्ते हम परमात्मा के परमात्मा हमारे तो परमात्मा प्रेम होगा, शरीर संसार का तो संसार का काम होगा, शरीर संसार या संसार के लिए है, संसार काम के लिए है। अब संसार के काम के लिए ही शरीर है तो संसार का काम करके फल की इच्छा कैसे हुई, वो कामना कैसे हुई, संसार का शरीर संसार काम आ गया, कामना किस बात की। और हम और हम भगवान के भजन लग गए तो भजन करके कामना किस बात की, भगवान में लग जाना अपना काम है, कामना किस बात की, उचारा क्या बात, चाहना कोई कारण नहीं है। ऐसे ही शरीर संसार में लग जाए, संसार का यह संसार में लग गया, कौन है किस बात की, कौन है त्याग बड़ी सुंदर हो जाता है, बड़ी सुंदर न परमात्मा से कामना न संसार से कामना, संसार की सेवा संसार ही पदार्थ से, भगवान की सेवा भगवान ही पदार्थ से, अपने अंश भगवान ही का भगवान की सेवा लग गया, शरीर संसार का तो संसार सेवा लग गया, अपनी अपनी चेक दे दी मुक्ति मौजूद है। बड़ी सीधी सर बात है, संसार के हम नहीं, हम संसार हमारा नहीं, हमारे लिए शरीर नहीं, हमारे लिए संसार नहीं, संसार के लिए शरीर है, तो संसार की सेवा के लिए है, हमारे लिए है ही नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम, यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2056 27 जून 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।